kemer. Oğlanın adı Ömer. Belime sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Kut kemane çalmazsa aynalı körüye binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Kut kemane çalmazsa aynalı körüye binmem. Gel dağları aşağı, hilal de buluşur. Gel dağları aşağı, hilal de buluşur. Girelim biz kol kola, çamlıkta dolaşalım. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye binmem.